ve bütün huzur duyduğu, içinde şımardığı nimetlerini kaybetti. Ve kezalike ve evratnaha kavmen aharın. İşte bu böyledir. Biz onu diğer toplumlara miras bıraktık diyor. Firavun alındı, yeni gelenlere o mülkler verildi. Bu devam ediyor aslında. Şu anda da devam ediyor. Milletler geliyor, gidiyor. Kavimler geliyor, gidiyor. Kabileler geliyor, gidiyor. İnsanlar geliyor, gidiyor. Şirketler geliyor, gidiyor. Dünyaya kazık çakacağını zan edenler yatacak yer bulamadan gidiyor. Evet. Öyleyse biz öldüğümüz zaman bizi bırakmayacak olan şeyleri daha çok temin edelim. Başta imanımız, sonra o İslam inancının gereği olan amel-i salihimizi sağlam tutmaya devam edelim. Şimdi burada Musa aleyhisselamla beraber hareket eden Beni İsrail, çoğunluk Beni İsrail'den ama diğer insanlardan da var. Yani Beni İsrail'den olmadığı halde iman edenler var. Mesela onlardan birisi Mü'min suresinde bize açıklanan Firavun'un yandaşları arasında olabilmiş bir mü'min, iman ettiğini bir müddet gizlemiş, sonra açıklamış. Yani Musa aleyhisselam bütün insanlığa o gün için Mısır ve çevresindeki insanların tamamına peygamberdir. Ama iman edenler çoğunlukla Beni İsrail'den olmuşlar. Onlar da Mısır'daki evlerini terk ettiler, bahçelerini, bağlarını terk ettiler. Ama Allah Celle Celaluhu bunların Allah için terk etmesini bildiğinden Firavun'un mülkünü onlara veriverdi bu sefer. Firavun'un saltanatı Müslümanların eline geçiverdi. Firavun ve avenesi geberip gittiler. Rabbim de diyor ki فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَر۪ينَ Gökyüzü ve yeryüzü onlar için ağlamadı diyor Rabbim. Ve onlara mühlet de verilmedi. Şimdi bu ayetin numarasını da hatırınızda tutun. Duhan suresinin 29. ayet-i kerimesidir. Rabbim diyor ki, gökyüzü ve yeryüzü o kafirler için ağlamadı. Gökyüzü ağlar mı? Veya gökyüzü güler mi? Gökyüzü ve yeryüzü sevinir mi? Gökyüzü ve yeryüzü üzülür mü? Kur'an böyle dediğine göre, gökyüzü ağlar da, güler de, üzülür de, sevinir de. Allah Celle Celaluhu diyor ki, yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil arz. Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'ı tesbih eder diyor Rabbim. Ve evha rabbuke ilen nahli, nahli diyor. Rabbin arıya vahyetti. Yani arıya fısıldadı. Balı nasıl yapacağını öğretti diyor Rabbim. Yani yaratılan her şeyin kendine göre anlayışı, kendine göre tesbihi, kendine göre ağlaması, sevilmesi, üzülmesi vardır. Hani son günlerde bazı haberler gazete ve televizyonlardan geçiveriyor. İşte bilim adamlarımız çiçeklerin de sevindiğini, sevildiğini, bildiğini ortaya çıkardılar. Çiçekler kendisine kızan adamdan etkilendiğini, kendisini seven adamdan etkilendiğini ortaya koydular diye haberler vardır. Geçin çiçeği, taşın bile kendini tutan adamın tutuşundan etkilendiğine inanırım ben. Ecdadımız buna dikkat etmiş. Şu yeni nesilde pek yok da ecdadımız, ben çocukluğumda görürdüm, büyükler yolda olan bir taşı etrafa atacaklar. Çünkü hadistir o. Atılması gerekiyor. Yolda insanlara eziyet veren şeyi kaldırmak imandandır diyor Peygamber Efendimiz. Onu kaldırırken bile taşa dikkatle tutulduklarını, bazıları ayağını vurmaz, eliyle atar onu. Yani ayak vurmayı bile hoş karşılamayan bir kültürden geldik biz. وَلَغَدْ نَجَّيْنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُه۪ينَ Biz İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık diyor Allah Celle Celaluhu. Alçaltıcı azap ne? Alçaltıcı azap ne? Bir insan için alçaltıcı, en alçaltıcı işkence ne? Hocam karakolda dayak yemek değil. Karakolda dayak yiyip de sonra başı dik duran çok değerli insanlar tanırız biz. Ezilmemiştir. Kula kul olmak en alçaltıcı azaptır. İnsan önünde eğilmek. Emredersiniz efendim. Sizden büyüğünü görmedik efendim. Aman ne güzel buyurdunuz efendim. Vallahi Kur'an'da bile böyle ayet yok. Anlamına laflar bunlar. Yani Allah'ın dediğini değil de senin dediklerini tutarız biz efendim diyenler aslında onulmaz bir yarayı yüreklerinde taşıyan insanlardır. Adam olmadan giderler bu dünyada. Hayvanlık derekesinin altında yaşayarak ömürlerini geçirirler. Ama yerler içerler, hayvanlar gibi yerler içerler. Zaten Rabbim belki bizi anlamaz diye hemen 31. ayet-i kerimeyi, yani 30. ayet-i kerime onları alçaltıcı azaptan kurtardık diyor. Hemen 31. ayet-i kerime min firavun, firavundan kurtardık. Firavundan kurtardık diyor. İnnehu kâne âliyen minel müsrifîn. O üstünlük taslayan ve müsriflerden olan biri idi diyor Rabbimiz. Kendini Allah'tan üstün gören. Diyor ya Nazi'at suresinde haber veriyor Rabbim. Fekale ene rabbukumul a'la. En yüce Rabbiniz benim demişti. Bütün halkı topladı. Fehaşara fenada. Fekale ene rabbukumul a'la. Bütün insanları meydan yerine topladı ve dedi ki yüce Rabbiniz benim. En yüce Rabbiniz benim dedi. Ona da işaret. Rabbim diyor ki Firavun kendini yüce kabul ediyor ve müsriflerdendi o diyor. Müsrif kelimesini biliyorsunuz. İsraf kelimesinden. İsraf yapan adama müsrif denir. Bu müsrif adamlar ne yaparlar? Eşya müsrifi değil burada bahsedilen. Kur'an'da 20'nin üzerinde israftan bahseden ayet-i kerime vardır. Bunların 4 tanesi yeme, içme, giyme ve eşyanın israfıyla ilgilidir. Geri kalanların hepsi insan israfıyla ilgilidir. Yediğimiz, içtiğimiz, giydiklerimizi çöpe atmakla israf etmiş oluyoruz. Ekmeğin bir kısmı kalmış, çöpe atarsak israftır bu. Elektrik haddinden fazla kullanıyorsak israftır bu. Doğrudur, israftır, israf edilmemesi gerekir. Hani harman yerinde, harman kaldırıldıktan sonra harmanın toprağına bulanmış, karışmış bir avuç buğdayı toplayan, israf olmasın diye toplayan babanın çocuğuyuz biz. Ama aynı baba bir fakire bir teneke buğdayı da veriveriyor. İhtiyaç sahibine. Bir avucu toprağın içerisinde kalmasın israftır diyor. Ama 16 kiloluk bir teneke buğdayı da bir fakire kaldırıp hadi bunu değirmene götür, un yaptır ve ye deyiveriyor. Asıl israf insanı israf edenlerdir. Cehennem çöplüğüne insanları atanlardır. Şu anda dünya genelinde inkar fırtınası estirenler, Hazreti İsa aleyhissalatu vesselama Allah'ın oğlu inancını aşırı, inancını insanlara aşılamak için gayret gösterenler, Yahudiler, Budistler, Konfüçyüsler, diğer İslam'ın dışındaki dinler, Allah'ın haber verdiğine göre Beyyine suresinde innellezine keferu min ehlil kitabi vel müşrikine fi nari cehenneme halidine fiha ulaike hum şerrul beriyye. Yahudiler, ehli kitap Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler cehennemde ebedidirler. Onlar yaratılmışların en şerlisidir diyor Rabbim. Öyleyse bütün insanlığın cehenneme gitmemesi için bütün Müslümanların çok çalışması lazım. Nasıl? Hani ben hep ambulansı gördüğümde bu tür ayetler aklıma gelir. Ambulans şeyini, düdüğünü çalaraktan, alarm çalaraktan gidiyor. Hani filan yerde ölmüş bir hastadan kalbi almışlar, filan yerdeki hastaya ulaştıracak, koşturuyor. Buna hayat sunalım, bu adamın yaşamasına katkıda bulunalım diye. Bütün Müslümanlar da ambulanstan daha süratli ve de konuşarak, bağırarak demeyeyim, konuşarak insanlara bu İslam'ın ulaşması için, insanlar cehennem çöplüğünü doldurmaması için, cennette mutlu bir hayat yaşamaları için koşturmaları, gayret göstermeleri gerekmektedir. Rabbimiz yardımcımız olsun. İki dünyamızı güzel eylesin. Kendinden başkasına kul olmayı engellesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.